Weer een pracht van het dak op de schouwer, met het lied van dichter Oek der Bouwer. Ja, het is beslist wel een pracht over het duren, alleen ze moest niet zo bar lang duren. Ik heb met een vriend gewet, dat ik er een tekst op zet. Dus met plezier haal ik hier deze mop. Ik vind het op. Gaat niet om het rijmen, al is het ook een toer. Niet om de woorden, slechts om de akkoorden. En ik heb platte maling aan die dichter en aan die boer. Ik sta al te knijpen, laat mij maar schuiven. Ik win het reken maar. Ik benut de kansen om raak te flansen. O, kan noem jullie mij half balansen. Hoofdzaak is, ik speel het zaakje makkelijk laat. Eerst die poëet, waar ik niets van weet. Was het vondel of was het ruiter? Was die rijmelaar soms tollens of Piet Hein of de Gruiter? Had hij een zik, was hij goed snik? Had die schat toch viel die niet van vrijer? O, wanneer ik lang praktiseer, dan kan je mij als patiënt wel naar Meerenberg rijden. Maar ik put kracht uit de vaderlandse zin. En dan van je helaan, hola, houd er de moed maar in. Zo'n dichter of boer draait mij vast geen loer. Nou heb ik eventjes lucht. O, zoek daar nog eens eventjes verder op. Dat kan dat niet, o jee. Dan ligt maar voor de uit een oude boom. Daar aan rafondeer. Ah, hier is het. Af van ten, tot het ten. Wordt verzachten. Want ik heb gewet, dan komt die melodie zal lichten. En dan komt de hele moeder wel ontwrichten. Hip, hip, hip.